Arpa buğdayda neler, aman arpa buğdayda neler, aman yıkılsın meyhaneler, aman yıkılsın meyhaneler. Terzi elin kırılsın, aman terzi elin kırılsın, aman dar geliyor düğmeler, aman dar geliyor düğmeler. Aman döne döne döne yar geliyor, yandım güle güle güle har geliyor. Aman döne döne döne yar geliyor, yandım güle güle güle har geliyor. Arpa buğday seçerim, aman arpa buğday seçerim, aman yolum budur geçerim, aman yolum budur geçerim. Kınamayın a dostlar, aman kınamayın a dostlar, aman güzelleri seçerim, aman güzelleri seçerim. Aman döne döne döne yar geliyor, yavrum güle güle güle har geliyor. Aman döne döne döne yar geliyor, yandım güle güle güle har geliyor.